أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün muhteşem Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha gireceğiz. Bu sitenin adı Fatır. Fatır suresi. Kur'an'ın mevcut mushaf dizininde 35. sırada yer alan Fatır suresi adını 1. ayetinden alır. Fatır, yaratmak, yaratmaya başlamak, yarıp ortaya çıkarmak kök fiilinden türetilmiş olan bu kelime Allah'ın muhteşem yaratışını ifade eder. Buhari ve Tirmizi'de surenin Melaike adıyla geçtiğini görüyoruz. Yani ikinci bir ad olarak da Melaike suresi adıyla anılıyor. Bunun sebebi de yine 1. ayetinde meleklerin Kur'an'ın başka hiçbir yerinde anılmayan vasıflarıyla, nitelikleriyle anılmış olması. Sure Mekki bir sure. Tamamen Mekke'de nazil olmuş. Furkan ve Meryem sureleri arasında nazil olunmuş. Mekke döneminin orta periyoduna yerleştirebiliriz sureyi. Şöyle konusuna baktığımızda, üslubunu nazarı dikkate aldığımızda, içeriği itibariyle Mekke döneminin yaklaşık 5 ila 8. yılları arasına yerleştirebiliriz. Nüzul sıralamasında 43. sırada yer alır. Sure konusu itibariyle gerçekten adı gibi bir sure. Allah'ın muhteşem yaratışını ele alıyor. Fakat Kur'an'ın başka hiçbir tarafında görmediğim çok özel imalar, ifşalar, ihsaslar içeriyor. Allah'ın yaratışı, kainattaki Allah'ın yaratışının tezahürünün bin bir rengi surede sürekli ele alınıyor. Varlığın çeşitliliği, farklılığı ve özelde çift kutupluluğu. Bütün söz dönüp dolaşıp tekrar tekrar varlığın bütün bu çeşitliliğine rağmen muhteşem uyumuna ima ediliyor. Dikkat çekiliyor. Yani çeşitlilikle birlikte muhteşem bir uyum. Ve buradan yola çıkarak söz insana getiriliyor. Ve varlık bu kadar çeşitlilik içinde dahi bu muhteşem uyumu sergilerken insanın tek düze olması, tek bir cins olması, tek bir şey düşünmesi, hatta tek bir inanca sahip olmasını beklemeyin. İnsan da farklı farklı olacak. Çünkü bilgiler farklı, tecrübeler farklı, eğilimler farklı. Dolayısıyla tercihler farklı. Ve tabii ki inancı da farklı olacak. İşte bu çerçevede Mekkeli ilk muhataplarına farklı olarak gördüğünüz yeni inanca ve sizden farklı olduğunu düşündüğünüz peygambere karşı neden yok etme operasyonuna girişiyorsunuz? Yani her farklılığa neden düşmansınız? Neden önce öteki ilan edip sonra vuruyorsunuz? Aslında surenin dönüp dolaşıp sözü getirdiği yer burası. Ve en sonunda bu farklılığın وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا ayetiyle Allah'ın sünnetinde bir değişme, bir başkalaşma bulamazsın. Evet, Allah'ın sünnetinde, adetinde, uygulamasında yani ilahi gelenekte bir sapma bulamazsın diyerek varlıktaki farklılığın ilahi bir gelenek olduğu, Allah'ın sünneti olduğu, bunu yok etmeye çalışmanın imkansız olduğu herkese, mümin ya da kafir, herkese vurgulanmış oluyor. Sure yine belki birçok surede rastlayamayacağımız kadar berceste ayetle dolu. Yani Kur'an'ın bütününe yayılmış birçok hakikat bu surede bir tek cümleyle ifadesini bulur. Bunlar çok. Fakat mesela 15. ayet. Ya eyyuhennas, siz ey insanlık, ey insanlar, entumul fukara ilallah, vallahu huvel gani. Allah'a son derece muhtaçsın. Fakat Allah kimseye muhtaç değil. Bu bir muhteşem bir adeta berceste ayet. Büyük bir hakikati süze süze bir tek cümleye indirilmiş. Siz hep muhtaçsınız, Allah hiç muhtaç değil. Bunun üzerine çok durmak, çok düşünmek lazım. Neden kulluk? Neden kulluğa mahkum ve mecburuz? Neden haddini bilmezliktir küfür? Neden zulüm kendini bilmezliktir? Neden her tür sapma aslında insanın kendi kendine yeterli olduğunu zannetmesiyle başlar? Evet, neden? Neden? Neden? Ve bir başka ayet, hemen bir sonraki ayet, 16. ayet. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer dilerse Allah sizi kökünüzden söker, siler, süpürür, temizler. Yerinize yeni bir toplum ya da bir halkın kelime iki manaya da gelir. Yepyeni bir canlı türü, varlık türü getirir. Yine bir başka berceste ayet, 26. ayet. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan kulları içinde sadece varlığın hakikatini hakkıyla bilenler tir tir titrerler. Yine bir başka ayet, 43. ayet. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Ki biraz önce okudum ve manasını vermiştim. İşte sure böylesine zengin, böylesine konsantre metinlerle dolu. Şimdi Fatır suresinin tefsirine geçebiliriz bu kısa özetten sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Elhamdülillahi fâtırı semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen uli ecnihatim mesnâ ve thulâse ve rubâ. Hamd tümüyle, sena, övgü, şükür tamamıyla gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı kılan Allah'a mahsustur. Fatır. Aslında ismi fail. Kufe okuluna göre, Kufe dil mezhebine göre ismi fail süren fiil. O halde şöyle anlayabiliriz. Allah'ın gökleri ve yeri yaratışı sürüp gitmekte olan bir yaratmadır. Yani sürekli yaratmaya devam ediyor. Bu kulle yevmin huve fî şe'n. O her an iş başındadır. Her an yaratmadadır ayetiyle birlikte düşünüldüğünde anlamını bulmuş olur. Allah'ın eşyaya aktif ve sürekli müdahalesini ifade ediyor bu ayet. Yani eski Yunan sofistleri gibi Allah alemi yarattı ve emekli oldu, haşa düşüncesini reddediyor. Dünyamıza müdahil olduğu için Allah'a hamd edelim. Bunu istiyor bizden bu ayet. Yani ey insan, ey muhatap, hele ki Allah senin hayatına ve dünyana müdahale ediyor. Bunun için otur ve hamd et. Ya Rabbi, dünyama müdahil olduğun için, sürekli nazar kıldığın için, sürekli el attığın için sana sonsuzca hamdolsun. Aslında verilen mesaj bu. Mesne ve thulâse ve rubâ. Taberi'nin de beyan ettiği gibi ikişer, üçer, dörder diye anlaşılan bu ibare iki, üç, dört diye düz bir rakamla da ifade edilebilir diyor Taberi. Tabii ki aritmetik değil bu ibare. Yani meleklerin kanatlarının standart sayısını veriyor değil. Kaldı ki meleği tasavvur edemeyen bizlerin bir kanat tasavvur etmesi de söz konusu değil. Burada gayba ilişkin bir şey ifade ediliyor. Onun için de bu ifadelerin, bu kelimelerin de gaybi bir hakikati ifade ettiğini anlamamız gerekiyor. Ama bunu nasıl anlarız? Nasıl kendi dünyamıza, düşüncemize indiririz? Nasıl nüzul eder? Nasıl inzal olunur diyecek olursak, ki bunda haksız sayılmayız, o zaman bunu Resulullah'ın nasıl okuduğuna bakmak lazım. Ki Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadiste Efendimizin Cebrail'i 600 kanadıyla birlikte gördüğünü ifade edilir. Burada hiç şüphesiz Cebrail'in 600 kanatlı olarak nitelenmesi, vasfedilmesi de aritmetik değil. Taşıdığı vahiy yükünün ağırlığını gösteren bir mecal. Yani çok ağır bir yük taşıyor. O kadar ağır ki bu ağır yük, bu ağır söz, ki ağır söz tabiri bana ait değil, Kur'an'a ait. Senulqi aleyke kavlen thaqila. Senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. İşte bu ağır söz. İçeriği itibariyle o kadar ağır ki eğer dağların üstüne inmiş olsa dağların bu ağırlık altında toz duman olacak. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ İşte bu ayet o. O gerçeği söylüyor. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, vahyin ağırlığı altında, haşyetten, tir tir titremekten, ona karşı olan derin saygısından sen dağın toz duman olduğunu, hallaç pamuğu gibi atıldığını görürdün. Hakikat bu. Bu ağır söz nasıl iner diyorsanız eğer, işte Resulullah'ın dilinde böyle ifadesini bulmuş. Zaten aritmetik olmadığının delili de devamı, ayetin devamı. Tahdit yok. Çünkü devamında ne var? Onu okuyalım. Yezidu fil halqi ma yasha. O yaratıkların kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirir. Gerçekten çok müthiş bir cümle. Üzerinde çok durmamız gereken bir cümle. Allah'ın eşyaya müdahalesinin mahiyetini ele veren, aynı zamanda insanın duasını da izah eden bir cümle. O, yaratıkların kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirir. Yezidu fil halqi ma yasha. Allah'ın aktif ve aktüel müdahalesini burada bir daha görüyoruz. Kapasite artırımı. Bunun dua ile ilişkisini kuramadınız. Yani benim gücüm bu kadar yok. Dua et gücün artsın. Sınırım bu kadar yok. Dua et artsın. Aklım buna eriyor. Hayır, daha ötesine de erebilir. Allah'tan iste. Yani kapasiteyin sınırlarına dayandınsa Rabbimizden iste yeni kapasite eklesin. Tıpkı bir bilgisayarın hard diski dolunca, hafızası dolunca RAM eklemek gibi. Allah da sana RAM eklesin. İlave kapasite versin. Genişletsin. Ufkunu, gözünü, gönlünü, özünü genişletsin. Şükür nimeti artırır. Hamd şükrün zirvesidir. Mucizeler aslında eşyanın kapasitesine ilahi bir ilavedir. Mucize dediğimiz şeyler, eşyanın kapasitesine Allah'ın müdahalesi ve ilavesidir. Onun için hamd ile, şükür ile, dua ile, namazla, niyaz ile, sena ile emrolunduk. Surenin hamd ile başlaması da bu yüzden. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz artırırım. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِي Yok nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur. Yani sizi mahrum bırakır. Aslında kapasite artırımının zihnimize üşüştürdüğü o kadar çok mana var ki sırf bu cümleyi tefsir için bu bir dersin tamamını verebiliriz. Ama biz sözün her şeyi ifade edemeyeceğini hiç unutmadan özümüzle bu ayeti, bu ibareyi anlamaya, hissetmeye, yaşamaya çalışalım. İnallâhe alâ kulli şeyin kadî. Çünkü Allah her şeye güç yetirendir. Her şeye kadirdir. Bunu nasıl yapar diye sormanın elbette lüzumu yoktur. İsterse yapar. Ma yeftahillahu linnâsi min rahmetin fela mumsike leha. Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Ya da şöyle yaklaşık bir çeviri yapalım mı? Allah birinin önünü açmışsa onun önünü kimse tıkayamaz. İsterseniz tefsir yerine etrafınıza bakın. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. O kapattıktan sonra da onun kapattığını kimse açamaz. Ya da deminki cümlenin bir devamı olarak, eğer Allah birinin önünü de kapatmışsa, dünya alem bir araya gelse, onun önünü açamaz. Hayat bu ayetin en güzel tefsiri. Yaşadığınız zamanlara bir bakın, bu ayetin tecellisini göreceksiniz. Zımnen ayetin söylediği, eğer önünüzün açılmasını istiyorsanız, birilerinin gözüne bakmayın, Allah'a dön. Eğer o açarsa, korkmayın. Yürü kulum derse, sizi durduracak bir engel koyamazlar. Onun yürü dediğini durduracak bir güç yoktur. Onun için Allah'a yönelin ve önünüzü açmasını ondan isteyin. Tıpkı Resulullah gibi. Ya müfettihal ebvâb. İftah lena hayral bab. Ey kapıları açan Allah'ım, bizim önümüze de hayırlı kapılar aç duasını siz de sık sık tekrar edin. Ve huvel azizul hakim. Zira o yüceler yücesidir. Üstün hikmet sahibidir. El-Aziz. Bu konuda genel bir kural söylememe izin verin lütfen. Kur'an'da ayetler bu isim, bu mübarek isimle, Esma-ül Hüsna'da yer alan bu güzel isimle bittiğini görürseniz, o ayetin bağlamına şöyle bakın. Yerilen şeyin zararından etkilenen Allah değil, ey insanoğlu sensin imasını içerir. El-Aziz. Yani böyle şu tavsiyeleri yapmasan, şu sözleri tutmasan, bu vahyi kulak ardı etsen ne olur? Ne mi olur? Bir düşün. Allah'a hiçbir şey yok. El-Aziz'in ima ettiği budur. Olursa size olur, size kesin. Allah'tan mahrum kalırsınız. Yol kılavuzunuz yok olur. Haritanız olmaz. Pusulanız şaşar. Rotanızı kaybedersiniz. Daha ne olsun? El-Hakim. Bu da bir ima içerir. Allah'ı yanlış anlama ihtimali olan yerlerde gelir bu ayet. Bu isim. Hep. Allah'ı yanlış anlama ihtimali olan bağlamlarda gelir, hikmetini kavrayamasanız da, hikmetini bilemeseniz de bir şeyi unutmayın. Allah hikmetsiz iş yapmaz. Yani o el-Hakim'dir. Sebepsiz, nedensiz, amaçsız iş olsun diye iş yapmaz. El-Hakim'i gördüğünüzde bu imayı anlayacaksınız. Ya eyyuhen nâsü zükürû ni'metallâhi aleykum. Siz, ey insanlık, Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hel min hâliqin gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ard. Allah'tan başka sizi gökten ve yerden sürekli doyuracak bir yaratıcı var mı? Zımnen söylediği gerçek şu. Haneye değil, hanenin sahibine teşekkür edin. Öyle değil mi? Eğer size bir ziyafet çekilmişse bir hanede, duvarlara mı teşekkür edersiniz? Ekmeğe değil, ekmeğin sahibine teşekkür edin. Teşekkür, kulluktur. Kulluk, teşekkürdür. La ilahe illa huve fe enna tu'feku. La ilahe illa hu. Ondan başka tapılmaya layık, kulluğa layık bir ilah yok. O halde fe enna tu'feku. Nasıl ve nereden böylesine savruluyorsunuz? Evet. Bu düşüncelerinizdeki savrukluğun sebebi ne? Sizi Allah ile kesip koparan sebep ne? Allah'tan sizi kesen, ayıran sebep ne? Neden Allahsız yaşamak istiyorsunuz? Bunu becerebilir misiniz? İşte bu savrulmak. Ve in yukezzibuke fekad kuzzibet rusulun min qablik. Eğer seni yalanlıyorlarsa, yalanlamışlarsa, unutma ki senden önce de birçok peygamber yalanlanmıştı. Doğrudan vahyin ilk muhatabı olan Efendimiz peygamberimize hitap ediliyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa bu sürpriz değil diyor. Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Ve ilallahi turca'ul umur. Sonunda her iş döner, dolaşır. Allah'ın dediğine var. Yani rahat ol. Sıkılma. Bundan dolayı kendini suçlama. Sen sadece tebliğ et. Görevini yap. Allah'a hesabını, vereceğin hesabını düşün ve gerisine karışma. Yani Allah'ın yarattığı varlıklar gibi insanoğlu da çeşit çeşittir. Rengarenktir. Ve bu renkler tek renge hiçbir zaman inmeyecektir. İma surenin genelinde vurgulanan bu hakikat aslında. Ya eyyuhen nasu inne va'dallahi hakkun. Ey insanlar, şunu hiç aklınızdan çıkarmayın ki Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Fela tegurrannekumul hayatud dunya. O halde sizi dünya hayatı asla aldatmasın, yalamasın. Yani kandırmasın, kanmayın, geçici olana aldanmayın. Unutmayın, Allah vaat etmişse mutlaka yerine getirir. Unutmayın, ölümü yaratmışsa mutlaka sizi bulur. Unutmayın, velev kuntum fi burucin muşeyyede, İsterseniz sağlam burçlarda, kalelerde olun, fark etmez. Allah'ın yasasına siz de tabisiniz. El hayatü dünya hem yakın hayat hem alçak hayat anlamına gelir. Peşin hayat anlamına da zımnen gelir. Öbürü veresi, vadeli hayat. Öte, yüksek ve gelecek hayatı yakın, peşin ve alçak hayat unutturmasın. Söylediği bu. Dünya Züleyha'dır ey insanoğlu, söylediği bu ayeti. Sizse Yusuf'sunuz. Gömleğinize bakın. Sakın, sakın gömleğiniz önden yırtılmaz. Dünya ile girdiğiniz ilişkide dikkatli olun. La yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Ali İmran suresinin 196. ayetini hatırladım. Doğrudan ilk muhataba hitap ediyor. Kafirlerin şu yeryüzünde böbürlene böbürlene bir eli yağda bir eli balda dolaşmaları seni asla bozmasın. Seni aldatmasın. Meta'un qali. Bu çok az, geçici bir zevk. Tadımlık bir lezzet bu, o kadar. Thumma ma'vahum cehennem. Sonra varış yerleri, son durakları cehennem olacak. Diyen ayetleri hatırladım. Ve la yeğurrannekum billahil garur. Ve dahası aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın. Çok ilginç değil mi? Allah ile aldatmak. Lokman suresinin 33. ayetiyle birlikte okumak lazım bu ibareyi. Allah ile aldatmak yasak. Allah ile aldatmak, aldatmaların en çirkin. Allah'ı kullanmaya kalkmak, haşa. Belki Allah hakkında aldatıcı düşüncelere itibar etmek manası da var burada. Yani Allah ile aldatmak, sen yap günahın benim boynuma. Bu da Allah ile aldatmak. Allah ile aldatmak, ya nasıl olsa affeder. Bu da Allah ile aldatmaktır. Allah hakkında yamuk düşüncelere kapılmak. Allah hakkındaki tasavvurunuzun yamulması. Allah'ın rahmetini istismar etmeye kalkmak. Kötü kullanmaya kalkmak. Bu da İnsanın kendi yamuk düşüncelerinin kendini aldatması. Allah ile kendini aldatmanın bir başka türü. İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytanın sizin düşmanınız olduğunu kesinlikle bilin. Bu kesin. O halde siz de onu düşman olarak bilin. Onun size düşman olduğu kesinse, siz ona dost olmakla aslında düşmanınıza dostluk yapmış olmuyor musunuz? Bu nasıl akıl? Bu nasıl yaklaşım? Aslında çok makul olanı Rabbimiz bize buyuruyor. Eğer doğru düşünürseniz bu böyle. Ama siz nasıl ters düşünüyorsunuz? Kötü. Şeytan kötünün adıdır. İnsanın düşmanıdır kötü. Mikrobun kendisi dezenfekte edilemez. Mikrop mikroptur. Kötü, kötüdür. Kötü iyi olmaz. Kötünün kolektif ve örgütlü olması en tehlikeli düşmanlıktır. Lekum'daki lam ihtisas için. Yani Allah'ın rakibi ve hasmı değildir düşman, şeytan. Sizin rakibiniz ve hasmınızdır. Oradaki ihtisas lamının anlama kattığı yan anlam budur. Aynı zamanda şeytan tasavvurumuzu düzeltiyor. Birçok kültürde, birçok inanç sisteminde şeytan tasavvuru Allah'ın negatifi olarak görülür. Yani kötülük ilahı. Hayır, böyle bir şey yok. Şeytan Allah'ın asi bir kuludur. Asi bir yaratığıdır. Zaten Kur'an sık sık bunu farklı yerlerde, farklı biçimlerde ifade eder. Mesela şeytan febi'izzetike diye, senin şerefine yemin olsun ya Rabbi diye konuşur. Evet. Yani Allah'ın şerefine yemin ederek, izzetine yemin ederek konuşur şeytan. Kendi yalancılığını itiraf eder. Ve benim bir suçum yok der. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Beni kınamayın, kendinizi kınayın der. İtiraflarda bulunur. Ve hatta لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ Senin o kullar üzerinde herhangi bir etkin gücün yok der Rabbimiz. Farklı farklı ayetler. Gücü yok. Peki şeytanın kullandığı güç, insanın ona transfer ettiği güçtür. İradenizden ne kadar transfer ederseniz, onu size karşı bir kurşun olarak kullan. Odur. Aynı zamanda demiştim, şeytan tasavvurunu inşa ediyor. Razi, şeytanın hezimeti insanın azimetine bağlıdır der. Çok hoşuma gittiği için kelimeleri yerinde bırakarak aynen Türkçe'ye taşıdım. Şeytanın hezimeti insanın azimetine bağlıdır. Yani şeytanın yenilgisi insanın direncine bağlı. İnnemâ yed'û hizbehû liyekûnû min ashâbis-sa'îr. O, kendi yoldaşlarını çılgın bir ateşin sakinleri olacakları bir akıbete duçar eder. Çağırır, götürür. Yani aldatıcı bir rehber. Eğer rehber olarak kabul etmiş, önünüze katmışsanız sizi mutlaka götüreceği yer aldanış olacaktır. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ İnkarda direnenleri, ısrar edenleri şiddetli bir azap, şiddetli bir mahrumiyet. Kök anlamından yola çıkarsak azabın şiddetli bir terk edilmişlik bekleyecektir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ Ama iman eden ve salih amel işleyenlere iyi, doğru, yararlı, güzel, faydalı eylem üretenlere, değer üretenlere gelince, işte böylelerini de sınırsız bir bağış ve muhteşem bir ödül beklemektedir. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Ne yani? Oradaki hemzeyi istifamiye böyle çevirebiliriz. Ne yani? Şimdi süslü püslü kötülüklerin albenisine kapılıp Bir de onları güzellik gibi görenin akıbeti. Biraz serbest çevirmemiz lazım. Açmamız lazım ifadeyi. Böyle süslü püslü kötülüklerin cazibesine kapılıp onları güzel görenin akıbeti, parantez içinde yukarıdaki dile getirilen güzelliklerin sahibinin akıbetiyle bir olur mu? Yani iyi ile kötünün sonu bir olur. Önü bir değilse sonu niye bir olsun? Suyu getirenle testiyi kıranın akıbeti bir olur. Bunu soruyor. Biri şeytanın kılavuzluğunu kabullenmiş, diğeri Nebi'nin kılavuzluğunu. Peki bu ikisinin varacağı yer nasıl aynı olur? İkisi aynı yöne gitmiyor ki. İkisi aynı haritayı takip etmiyor ki. İkisi aynı rotayı izlemiyor ki. Dolayısıyla kötü ve iyi hiçbir zaman aynı akıbete sahip olmaz. İyinin hayatını yaşayıp da kötü akıbet olmaz. Kötünün hayatını yaşayıp da iyi akıbet olmaz. Buradan buraya atlayabiliriz. Bunu düşünebiliriz. Kötülüğün güzel bir paketle sunulmasından söz ediyor bu ibare aynı zamanda. Kötülüğün süslenip püslenip albenili ve cazip hale getirilmesi. Zehiri altın tasla sunmak, zehiri zehir olmaktan çıkarır mı? Aksine zehiri daha tehlikeli yapar. Günahın insana verdiği lezzet, zevk, zehirin sunulduğu altın tastan başka bir şey değil. İtlaf köftesi. Şimdi pek rastlanmıyor olsa da kuduz köpeklerin olduğu yerde yapılması mecburi bir işlem. Belediyeler kuduz köpekleri itlaf ederken nasıl itlaf ederler biliyor musunuz? Etin en güzel yerinden, köftenin en güzelini önlerine atarlar. Fakat önlerine attıkları köftenin içinde zehir vardır. O köfte yediğini zanneder. Fakat aslında ölümünü yiyor. Günah bir tür itlaf köftesine benzer. Yediği zaman köfteyi yiyorum zanneder ama aslında zehir yiyor. Burada fare peynir ilişkisini de düşünebiliriz. Aslında fare ile insanı ayıran fark da bu. Peyniri tanımak İkisinin de işi. Fakat peyniri oraya kim koymuş? Niye koymuş? Neden koymuş? Neden orada peynir? Fare bunu düşünmez. Düşünmediği içindir ki peyniri tanır ve gelir ve yer ve kapana kızar. Bunu insan düşünür. Neden orada? Peynirin yeri orası mı? Kim koymuş? Niye koymuş? Bunları insan sorar. Yani bu soruların insandaki karşılığı varlık sorularıdır. Ben kimim? Neden bu hayattayım? Neden yaratıldım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bunu insan sorar. Bu varlık sorularını sormayan insanın bakış açısıyla farenin peynire bakış açısı arasında pek bir fark olmaz. فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Hiç şüphe yok ki Allah sapmak isteyenin sapmasına izin verir. Sapmasını diler. Hidayet isteyeni de doğru yola yöneltir. Böyle çevirmemin sebebi Allah'ın saptırmak istediğinin aslında iradesiyle, tercihiyle sapmayı dilediği yönündeki birçok ayet ve hasaten de Bakara suresindeki وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz ayetidir. Bunun ışığında anlaşılmak zorundadır. Onun için biri Allah dilediği için sapmaz. Allah o saptığı için sapmasına izin verir. İnsanın kendi eylemine bağlıdır. Sapması da, hidayeti de. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ Şu halde onların senin için duyduğun özlem seni yıpratmasın. Yani Peygamberimize hitaben onların imana ermesi için içinde duyduğun iştiyak, özlem, hasret seni yıpratmasın. Onların imana ermesi için Resulullah'ın ne kadar özlem duyduğunu, ne kadar arzu ve iştiyakla bunu istediğini bu ayette görüyoruz. Buna benzer başka ayetler de var aslında. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mesela bu ayet. Şuara suresinin 3. ayeti, Kehf suresinin 6. ayeti ve daha başka ayetler. Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Burada da öyle. Buna yakın bir ima var. Onların imanı için duyduğun özlem seni helak etmez. Demek ki kendini helak edecek kadar özlem duyuyor. Ne olur iman etseler? Peki iman edince Resulullah'ın çıkarı ne? Sadece Allah'ın kullarına duyduğu şefkat ve sevgi başka bir şey değil. Bir Adem bir alem demektir işte bu. Bir Adem bir alem. Bir tek insanın hidayetine vesile olabilmek. Hani diyordu ya Hayber'e komutan olarak atadığı Hazreti Ali'ye o gün çağırmış atının üstünde şiirler, kahramanlık şiirleri okuyan Ali'ye şöyle demişti. Ya Ali, yeryüzünün tamamını fethedip bana teslim etmenden bir kişinin hidayetine vesile olman daha hayırlı. Bu. İşte bu. Onun içindir ki Resulullah'ın öz elleriyle eğittiği insanlar, insanın hidayetini öncelediler. Toprağın fethinden önce insanın fethini öncelediler. İslam ordusunun büyük komutanı Amr ibn-i As, Hazreti Ömer'e elindeki orduyla Mısır'ı fetih izni istedi. Bunun için mektup yazmıştı. Hazreti Ömer halifeydi. Cevabi mektubunda, eğer bu mektubum sana ulaşmadan, Mısır'a girmeden ulaşırsa, hemen geri dön. Fakat cevabi mektubu Amr ibn Las yolda aldığı halde açmadı. O da iyi biliyordu fethin ne demek oldu. Mısır'ı aldı, mektubu öyle açtı. Tabii artık Mısır'ı almıştı, geri dönemezdi. O iyi biliyordu. Peki Ömer'in derdi neydi? Resulullah'ın öz ellerinde yetişmiş bu asil insanın derdi neydi? O şöyle düşünüyordu. Eğer biz insanların yüreklerinden önce topraklarını fethedersek, Mısır İslamlaşmaz, İslam Mısırlaşır. Buydu. Onun içindir ki Bahreyn'den ilk defa İran'a seferler düzenleyip o bölgenin bir kısmını fetheden yine büyük İslam komutanlarından A'la el-Hadrami'yi bunu yaptığını haber alınca madalya ile taltif edeceği yerde görevden almış. Ve kendisine bu haber geldiğinde eyvah demişti. Bir devlet başkanı düşünün ki büyük sultanların, hükümdarların, kralların hepsinin rüyası olan can gibi ülkeler fethedilip kendisine teslim edilecek. Kendisi eyvah diyecek. Bu dehşet bir şey. İşte insan sevgisi böyle ispat edilir. Lafla değil. İmanı götürmek. Hepsi. İnna Allahu alimun bima yasnaun. Çünkü Allah onların neler yapmakta olduklarını çok iyi biliyor. Vallahu allazi ersala ar-riyaha fatuthiru sahaban. Şimdi yeni bir pasaja girdik. Rüzgarları elçi gibi göndererek bulutları tetikleyen işte o. فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتْ derken biz onu çorak bir beldeye sevk ederiz. فَسُقْنَاهُ o bulutların yağmurlarıyla çorak bir beldeyi sularız. Çölken göle dönüşür. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ve bu sayede ölü toprağa can veririz. Risaletin rüzgarı. Vahiy rahmetiyle yüklü bulutları sürükleyip, çöle dönmüş çorak gönülleri cennet gibi bir imana kavuşturursa, bu anca böyle anlatır. Buradaki bulut, rüzgar, yağmur, çorak toprak, yeşillenme hep peygamber, vahiy, davet, iman ile açıklanmalıdır. Zaten simgesel bir dil kullanılarak vahyin çölü nasıl yemyeşil bir cennete çevirdiği anlatılıyor. Çöl gibi yürekleri nasıl cennete çevirdiği ki Ebu Zer örneği bunun için yeterli. Vahiy eşkıyadan nasıl evliya çıkarır? İşte bu. Buna bakmak lazım. Kezaliken nüşur. Yeniden diriliş de işte böyle olacak. Vahyin hayatı inşası ahiret inancıyla mümkün olur. Onun için ayet getirdi sözü ahiret inancına bağladı. Ahirete iman etmemiş bir insanda vahiy aklı inşa etmez. Şahsiyetini inşa etmez. Çünkü vahyin yapmak istediği her şey ancak ahirette hesap verme inancına bağlıdır. Yani bir insanda sorumluluk bilinci ancak böyle gelişir. Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. Kim kalıcı şeref ve itibar arıyorsa, iyi bilsin ki bütün bir şeref ve itibarın kaynağı Allah'tır. İnnel izzete lillahi ve li rasulihi ve lil mu'minin ayetiyle birlikte düşünürsek, şeref ve itibarın tamamı Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Bu ayetle birlikte nasıl telif edeceğiz, açıklayacağız? Aslında kaynağı deyince her şey halloldu. Yani müminler de, Resul de itibarı, şerefi Allah'tan alırlar. Dolayısıyla şeref ve onurun kaynağı odur. Gerisi sahte ve yalandır. Ona yakınlığınız oranında şeref kazanırsınız. Ona uzaklığınız oranında da şerefinizi kaybedersiniz. Çünkü Allah'a kul olmak, kula kul olmamanın tek garantisi. Eşyaya kul olmamanın tek garantisi. Nefsine kul olmamanın tek garantisidir. Nefsine kul olacak, şerefli olacak, öyle mi? Kula kul olacak, onurlu olacak, öyle mi? Kula kul olanda onur kalır mı? İnsanlık onuru kalır mı? Eşyaya kul olanda hele. Servete, şöhrete, makama kul olandır. Bütün bunların garantisi Allah'a kul olmaktır. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salih. Ona sadece güzel sözler yükselir. O sözleri yücelten ise güzel amellerdir. Ayete bak. İşte berceste ibarelerden biri de bu. Ona sadece güzel sözler yükselir. O sözleri yükselten, yücelten ise güzel amellerdir. Belki buradaki vel amelus salih. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Vel amelus salihu yerfa'uhu. O yerfa'uhu'daki he zamiri Allah'a da gidebilir. O zaman onu, ameli salihi o yükseltir. El kelim et tayyibe de gidebilir. Güzel sözleri de, güzel sözler ameli salihi yükseltir manasına gelir o zaman. Ama benim tercih ettiğim güzel fiilleri, o sözleri yücelten ise güzel fiillerdir. Yani buradaki el kelimut tayyib, o sözleri yücelten güzel fiillerdir. Ona gittiği tercihidir ki bu daha Kur'an'ın geneline uygun. Mesela لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Niçin yapmadığınız şeyleri söyleyip duruyorsunuz? Ayetiyle de örtüşüyor gibi. Evet, bütün güzel sözler ona yükselir. Ne muhteşem bir ibare gerçekten. Her güzel söz kelamdır. Kelam, yaralamak kökünden türetilir, kelb. Nasıl? Ya bir yara bırakmak, ya yarayı iyi etmek için neşter bu. Yani etkili söze kelam denir, etkisiz söze kavl denir Arap dilinde. Her kelam etkili söz duadır. Ya duadır ya bedduadır. Her dua davettir. Ona yükselir her davet. Sesi değil, sözü yükseltin diyor. Sesinizi değil, sözünüzün kalitesini yükseltir. Sözünüzün kalitesini yükseltirsiniz, sesinizi yükseltmekten daha etkili olur. sözün itibarını eylem korur diyor aynı zamanda. Yani sözünüzle eyleminiz çelişmesin. Eğer sözüm ona yükseltilsin diyorsanız sözünüze amelden iki tane kanat takın, uçursun. Dua. Dua onun için fiili duaya dönüşmeli ki iki kanatlı bir kuş gibi menziline uçsun. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Gizliden gizliye çirkin tuzaklar kuranlara gelince, çirkin tuzaklar tasarlayanlara, belki iyi paketlere kötü şeyleri saranlara, paketçilere gelince, onları şiddetli bir azap beklemektedir. Hani yukarıda kötülükleri süslü püslü yapıp da pazarlamaktan söz edildi ya, onunla bir ilişkisi var gibi. Görüntü ile mahiyet arasındaki farkı 12. ayette deniz örneğiyle göreceğiz. Görüntü ile mahiyet. Yani iki su yan yana fakat biri tuzlu, biri tatlı. Biri kandırır, biri yandırır. Denizin ortasında kaynak su. Şimdi geriden bakınca bilemeyebilirsiniz. Mahiyeti farklı iki şey bazen yan yana da duruyor olabilir. O ayet gelince orada işleyeceğiz. Ama burada bunu bir tuzak olarak da veriyor ayet. وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ Ve bu gibilerin tuzakları boşa çıkarılacaktır. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır. Bunun üç anlamı var. Kur'an'ın neresinde gelirse gelsin. Birincisi, elementer kökene bir atıftır. Yani insanın elementer kökeni topraktır. Doğada, tabiatta ne kadar element varsa, 145 mi, 146 mı, kaçtır? İnsanda da aynen o kadar element. Bu birincisi. İkincisi, biyolojik bağımlılığına atıftır. Bakın, ne yiyor olursanız olun, topraktan beslenirsiniz. İster karbonhidratlar cinsinden olsun, ister protein cinsinden olsun, hayvansal gıdalar da yine toprağa aittir. O oradan alır, siz ondan alırsınız. Yani biyolojik varlığınız toprağa bağımlıdır. Üçüncüsü, embriyolojik varlık, yani anne karnındaki gelişim süreci, yine toprağa bağlıdır. Yani anneden beslenir cenin ama anne de yine topraktan beslenir. Her halükarda burada, ey insan, bağımlısın. Kendi kendine yetme iddiası da nereden çıktı? Topraktan bile bağımsızlaşamazken sen, Allah'tan nasıl bağımsız olursun? Hadise bu. Thumma min nutfetin. Sonra bir damlacık hayat suyundan. Thumma cealekum ezvacen. Sonra sizi, size birbirinize eş olacak cinsel bir kimlik vermiştir. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَدَعُ اِلَّا بِعِلْمِ Hiçbir dişi ne ondan habersiz hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Dahası, hiçbir hayat sahibi onun kayıtlı yasası dışında ne ömrünü uzatabilir, ne de kısaltabilir. Allah insanın hayatının sona ermesini yasalara bağlamıştır. Onun yasalara bağladığı şekilde insan hayatı sona erebilir. Yani kelle koltukta gezmez. Kelle yerinde olursa hayat devam eder. Bu yasadır. dolaşım sistemi, kan dolaşımı sistemi, sinir sistemi, solunum sistemine hasretmiştir bunu birçok İslam kelamcısı ki Bakıllani bunların başında gelir. İnne zâlike alallâhi yesîr. Hiç şüphe yok ki bu Allah için çok kolaydır. Ve mâ yestevil bahran. İşte söylediğim ayet geldi. Dahası iki büyük su kütlesi bile aynı olmayabilir. Yani burada bir uzun parantez açıp ayetin mealini parantezle açıklamak lazım. Onun benzerler arasında farklılıklar yaratması da zor değildir. Ne gibi? İki su kütlesi, birbirine benzer gibi görünen iki su kütlesi içinden bakınca aynı olmayabilir. Dışından bakınca aynı gibi durur. Aslında Meracel bahrayni yeltekiyani beynehuma berzahul la yebgiyan ayetini hemen hatırlamamız gerekiyor. Rahman suresinin 19-20. ayetleri. Evet, iki denizin birleştiği yer. İki deniz birleşmiş. Fakat su birbirine karışmıyor. Sanki ikisinin arasında bir duvar, bir engel var gibi. Beynehuma berzahul la yebgiyan. Bir boşluk, bir aralık, bir duvar, bir engel var. Ünlü deniz bilimci Kaptan Cousteau su araştırmaları sırasında gerçekten çok tipik özellikler veren ve çok derin farklılıklar barındıran iki su kütlesinin Cebel-i Tarık'ta özellikle birbirine kavuştuğunu fakat sanki arada bir duvar varmış gibi birbirine girmediğini keşfeder. Bu keşfini ünlü Fransız bilim adamı ve mühtedi Maurice Bocquet'e açtığında ki Müslüman olmuştu Maurice Bocquet. O da bir şey mi der Maurice Bocquet? Sen bunu yeni mi keşfettin? Kur'an bunu 1400 yıl önce keşfetmiş ve söylemiş. Sen çok geç kalmışsın. Ve bu ayeti okur gerçekten o da dehşete düşer. Gerçek olduğunu görünce gerçekten hayrette kalır. Evet, oraya bir atıf. Eşyanın görüntüsüyle mahiyeti arasındaki farka dikkat çekiyor. Ayetin iması bu. 10. ayetteki mekr ile birlikte anlaşılabilir. Tuzak. Ya da 1. ayetteki evet, يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَى. Hani eşyanın kapasitesini artırır. İstediğinin kapasitesini artırır demiştik. O yaratıkların kapasitesinde dilediği artışı gerçekleştirir demiştik. Varlığın çeşitlilik ve çift kutupluluğuna bir atıf da sayılabilir. Öyle de okunabilir. Öyle ki aynı görürsünüz fakat içine girdiğinizde gerçekten çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. Şu biri tatlı, susuzluğu giderici, içimi kolay, billur gibi bir su. O biri ise tuzlu ve acı. وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Ne ki her birinden hem taze deniz ürünleri yersiniz, hem de takı olarak bir takım takılar kullanırsınız. Kullandığınız süs eşyaları çıkarırsınız. وَتَرَى الْفُلْكَ ف۪يهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanız ve şükretmeniz için onun bağrında gemilerin dalgaları yararak yol aldıklarını da görürsünüz. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. O geceyi uzatarak gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatarak geceyi kısaltıyor. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Yine o güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Gece ve gündüz, her şey zıttıyla kaimdir gerçeğine bir atıf. Varlığın çift kutupluluğu yasasına demin dikkat çekmiştim. Afak ve enfüsi deliller. İşte yukarıdaki ayetler ve bu ayetler birlikte düşünüldüğünde afaki ve enfüsi, yani kainat delilleri ve insan delilleri, iç ve dış deliller, hepsi Allah'ı gösteriyor. Hepsi Allah'a işaret ediyor. Onun birliğine, varlığına ve varlığa müdahalesine işaret ediyor. Güneş, gündüzün, ay, gecenin alameti, ayeti. Küfrün varlığını imanın lehine bir itici güç kılabilirsin ey insanoğlu mesajı. Hani şairin dediği gibi, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Tıpkı onu andırırcasına. Teshir, güneş ve ay emre amade. Onu söylüyor ayet. Hani Resulullah Ebu Zer'in kolundan tutmuş, güneşi seyre dalmışlardı. Yani Resulullah Ebu Zer'e kainatı okumayı öğretiyordu bir öğretmen olarak. Ey Ebu Zer demişti, güneş nereye gitti? Allahu ve Resuluhu alem demişti o da. Allah ve Resulü daha iyi. Ebu Zer güneşin battığını bilmiyor. Ama Resulullah'ın vereceği dersi bilmiyor. Resulullah, ey Ebu Zer, güneş Allah'a secde etti demişti. Secdenin ne olduğunu Kur'an'ı bilenler bilirler. وَالشَّمْسُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ Güneş ve ağaçlar secde ederler. Yani Allah'ın emrine tabi oldu. Buradan yola çıkarak, ey Ebu Zer, senin için yaratılanlar Allah'ın emrine tabi. Ya sen? Bunu hiç düşündün. Buradan yola çıkarak, ibret al. Allah'ın koyduğu yerde dur. Senin için de bir yörünge tayin etti Allah. O yörüngeden çıkma ey Ebu Zer. Ders buydu. Tabii şu, güneşi Allah senin için yarattı. Yeryüzünde hayat devam etsin diye. Yani bir amacı var. Peki bu varlığın en şereflisi olan insanın bir yaratılış amacı olmaz. Aynı zamanda bu soruyu sorduruyor. Kullun yecri li ecelin musemma. Her biri belirli bir süre için devranını sürdürür durur. Dünyanın sonsuzluğunu red için aslında bu ibare. Geçici, ölümlü dünya. Senin yörüngen var ey insanoğlu. Allah tayin etti senin yörüngeni. Bir gün senin de kıyametin kopar tıpkı yeryüzü gibi. Unutma. Li ecelin musem. Belirlenmiş, sonu yasayla belirlenmiş bir süreye kadar. ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ Biliyor musunuz? İnsan DNA'sında histon denilen bir sistem var. Zamanlama. Onun için insan hücresi yaşlanıyor. İnsan hücresinin ömrü sabit. Her hücre, her kendini yenileyişte ömrü biraz daha kısalıyor. Ve öyle oluyor ki bir kum saati gibi en sonunda kendini yenileyemez oluyor. Bu mutlak. Bunu değiştiremiyorsunuz. Onun için o hücreyi alıp bir başka canlı ürettiğinizde o hücrenin yaşından başlıyor onun hücresi. kopyalamanın en büyük riski de işte bu. Yani kopyalanan hücre kaç yaşındaysa o yaştan başlıyor, sıfır yaşında değil. Ve hücrenin mutlak bir eceli var. Ve bu insana aslında ecelin tarifini yapıyor, gerçek tarifini. Zalikumullahu rabbukum lehul mulk. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülkün tamamı O'nundur. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ Ondan başka yalvarıp yakardıklarınız zerre kadar bile bir şeye sahip değiller. Yani gerçekte mülk O'na aittir. Mülkiyet iddiası insanın kof bir iddiadır. Kıtmir, hurma çekirdeğinin zarına denilir. Hurma çekirdeğinin zarı ne kadar? Ne kadar tutar? Kaç gram tutar? Nisa suresinin 53. ayetinde nakira denilir. O da hurma çekirdeğinin o oyuğundaki ince lif. Küçücük lif. Yani Rabbimiz insanoğluna aslında Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu bu gibi teşbihlerle hatırlatır. Hiçbir şeyin yok insanoğlu. Topraktan bile bağımsız değilsin ama Allah'a karşı hava atmanın sebebine, cakas atmanın sebebine. İşte bu aslında söylediği bu. İn ted'uhum la yesma'u du'a'ekum. Onlara yalvarıp yakarsanız bile sizin yalvarıp yakardıklarınızı duymazlar. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Duysalar bile sizin imdadınıza yetişemezler. Allah dışında kendisine tanrılık atfettiğiniz o neyse, her neyse onlar işte. Allah'a ait vasıflar, nitelikler, sıfatlar, mükemmellik aslında. Herhangi bir mükemmelliği Allah dışında birine yakıştırmışsanız, Allah'a ait bir şeyi ona yakıştırmışsınız. Ve onlar için geçerli. Ve yevmel kıyameti yekfurune bişirkikum. Kıyamet günü ise sizin kendilerine yakıştırdığınız ortaklığı kesinlikle reddedecekler. Reddederler. Allah insan ilişkisinde dolaylılık istemiyor Rabbimiz. Şirkin en büyük yaralarından biri nedir biliyor musunuz? Allah insan ilişkisini koparmaz. Araya birilerini sokmaz. Allah insan ilişkisi dolayısız olsun istiyor Rabbimiz. Dolayısız ilişki. Değil mi ki şah damarımızdan daha yakın? Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veri. Değil mi ki ben kuluma şah damarından daha yakınım diyor. O zaman bu şah damarınızdan daha yakın olanı çok uzakta sanma cehaletinden başka nedir ki? İletişim problemi doğuyor. İletişim problemi doğunca artık kulluk edemiyor insan. Gereği gibi kulluk edemiyor. Anlayamıyor Rabbini. Çünkü iletişim problemi doğuyor. Rabbini anlayamıyor. Ve tabii kendisini Rabbine anlatamıyor. Dua da edemiyor. İletişim problemi var çünkü. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Bu kısacık cümle çok müthiş. Bir başka yerde eşine rastlamadım Kur'an'da. Ey insan, sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah'ın verdiği türden bir haberi veremez. Evet. Bu gerçekten müthiş. Hiç kimse Allah'ın verdiği türden bir haber veremez. Hiçbir muhabir, hiçbir iletişim organı, hiçbir medya Allah'ın verdiği yerden haber veremez. Ahiretten. Kim bize haber verecek? Allah'tan başka. İşte biz bazı konularda, ki o bazı konular hayati konular, insanın nereden gelip nereye gittiği, ruhun ebedi mazisi ve ebedi istikbali hakkında Allah'tan başka kimseden haber alamayız. Ölüm ötesi konusunda alternatif bir haber kaynağımız yok. Allah vahiy tek haber kaynağımız. Onun verdiği haberi başka hiçbir kaynak veremediği için güvenmek zorundayım. Nebe'un azim diyordu ya. Büyük haber. Büyük haber bu. Ya eyyuhennas. Ey insanlık ailesi. Entumul fukara'u ilallahi vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah'a gelince o hiçbir şeye muhtaç değildir. Bilakis her şey ona hamd ile memurdur. El-Gani. Muhtemelen ilk geçtiği yer burası Kur'an'da. Nüzul sırasında ilk geçtiği yer burası. İlahi emir ve yasakları anlamanın en kestirme yöntemi. Kimin çıkarı var sorusudur. Allah'ın emir ve yasaklarından kimin çıkarı var? Allah bensiz yapar. Ya ben Allahsız yapar. Allah'ın bana emretmekle bunu yap, şunu yapma demekle ne çıkarı var? Bu soruyu sorup cevabını vermek lazım. Peki çıkarı olan tek taraf var, o kim? İnsan. Eleyhisallahu mükafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Diyor ya Kur'an. Allah kuluna yeter. Onun için Allah'ın yok, neyin var? Allah'ın var, neye muhtaçsın? Bu insanın aklından hiç çıkmamalı. Hamd, Hamid, herkesin ihtiyacını karşılar. Fakat kendisi hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Kafirin de, müminin de ihtiyacını karşılar. Onun için küfür bağışlanmaz bir su. Çünkü her şeyini Allah'a muhtaç ama hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi davranıyor. Bu dehşet bir şey. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize yeni bir toplum getirir. Ya da yepyeni bir tür getirir, varlık türü. Maide 54. ayette öyle ya. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm. Sizden kim onun dininden yüz çevirirse o yerinize bir başka toplumu getiriyor. Bu aslında bir tehdit. Tarihte birçok kez gerçekleşmiş bir tehdit. Okuyun Medine'nin tarihini, okuyun Küfe'nin tarihini, okuyun Bağdat'ın, okuyun Şam'ın, okuyun Endülüs'ün ve okuyun Osmanlı'nın tarihini. Bu ayetin nasıl tecelli ettiğini o zaman görürsünüz. Allah'ı minnet altına almaya kalkışan her davranış bu ayetin duvarına çarpar. Asıl biz Allah'a minnettar. Allah, Müslüman olduğumuz için bize minnettar değil. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا Müslüman oldular diye seni minnet altına mı almaya kalkıyorlar? Allah Allah, soruya bak. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ De ki, Müslüman oldunuz diye beni minnet altına almaya kalkmayın. Belillahu yemunnu aleykum en hedâkum lil iman. Bilakis size hidayet verdiği için, sizi imana erdirdiği için Allah'a minnet edin. Daha ne desin Kur'an, Hucurat suresinin 17. ayeti. Daha ne desin. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Zira bu Allah'a asla güç değildir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenecek değildir. Sorumluluğun bireyselliği hatırlatılıyor. Akıl ve iradeye atıf yapılıyor aslında. İnsan özgürlüğünü tescil ediyor ayet. Hepiniz sorumluluğunuzu boynunuzda taşıyorsunuz. وَاِنْ تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Yükü ağır gelen kimse, onu taşımak için yardım istese, yakını da olsa, yakını da, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى yakını da olsa, bir başkası onun yükünün bir kısmını dahi taşıyamaz. اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَةِ Şu bir gerçek ki, sen o idraki aşan bir hakikat olmasına karşın, gaybi bir hakikat olmasına karşın, gözlerinle görmediğin bir hakikat olmasına karşın, Rablerine karşı derin bir ürperti duyanları ve namazı ayağa kaldıranları uyarabilirsin. Namazı ayağa kaldıran diye çevirdim. Namazın kendisi insanın orta direğidir. Onun için es-salah kelimesi sala kökünden türetilir. Sala omurgaya denilir. İnsanı dik tutan şey. Omurgası olmazsa sürüngen olur insan. Onuru kalmaz. Onun için namazı ayağa kaldırmak, namazla ayağa kalkmaktır. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِ Hem kim arınırsa kendisi için arınmış olur. وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Zira bütün yollar Allah'a varır. İman tortulardan, atıklardan, zibilden kurtulmaktır. Yürek kirlenir, akıl kirlenir, bilinç kirlenir, hafıza kirlenir, göz kirlenir. Bu kirlerden arınmak mevcut deterjanların becereceği iş değildir. Bu kirlerin deterjanı Allah'ın vahyinde saklı. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب